चमकता जुल्फ घनेरी जिस्म चमकता जुल्फ घनेरी रंगी लब आंखें जादू संगे मरमर उदा बादल संगे मरमर उदा बादल सुर्ख शफक हैरानू जिस्म दमकता जुल्फ घनेरी जिस्म दमकता जुल्फ घनेरी भिक्षुदानी जैसा पानी दरिया सागर जल गागर भिक्षुदानी जैसा पानी दरिया सागर जल गागर गुलशन खुशबू कोयल कूकू गुलशन खुशबू कोयल कूकू मस्ती दारू मैं और तू जिस्म दमकता जुल्फ घनेरी जिस्म दमकता जुल्फ घनेरी छाया आंगन घुंघरू छन छन आशा मन बांबी नागन छाया आंगन घुंघरू छन छन आशा मन बांबी नागन छाया आंगन छन छन आशा मन आंखें काजल पर्वत बादल आंखें काजल पर्वत बादल वो जुल्फें और ये बाजू जिस्म दमकता जुल्फ घनेरी जिस्म दमकता जुल्फ घनेरी रातें महकी सांसें तहकी नजरें बहकी रुत लहकी रातें महकी सांसें तहकी नजरें बहकी रुत लहकी रातें महकी सांसें नजरें बहकी रुत लहकी प्रेम खिलौना सपन सराना प्रेम खिलौना, सपन सराना फूल बिछाना, वो पहलू जिसमें चमकता जुल्फ घनेरी, जिसमें चमकता जुल्फ घनेरी। तुमसे दूरी ये मजबूरी, जख्मे कारी बेदारी, तुमसे दूरी ये मजबूरी, जख्मे कारी बेदारी, तुमसे दूरी ये मजबूरी, तन्हा दाते सपने काते, तन्हा दाते सपने काते, खुद से बाते मेरी खूब जिस्म दमकता जुल्फ गनेरी, रंगी लब आंखें जादू संगे मरमर, उदा बादल संगे मरमर, उदा बादल सुर्ख शफक है राहू जिस तमकता जुल्फ घनेरी, जिस तमकता जुल्फ घनेरी।